Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Og der er nok en, der enten har Miami-forkølelse, eller har meget store ting op i næs. Hvad er Miami-forkølelse? Det er... Og hvad? Nå, Hold kæft, en top weekend. Er det også blevet koldt udenfor? Jeg hedder Anders Lund Madsen, og det er en ære at være i denne radio. Altid et privilegium at være i en radio, folk frivilligt har betalt penge for at høre. Lige præcis. Tak. Ja, det er vi meget, meget stolte af. Det er vi, og det er i dag mandag den 24. november 2008. Og hvis du sidder derude og er S-ord-seer, så skal jeg love dig for, at den lille licensbamse, hvad er den hed? Det er licens Lars. Licens Lars, han kommer. Ja, og han kommer i drømme. Ja, men licens Lars, ja lige præcis, fordi han kører ikke rundt i pejlevognen. Han kører ikke rundt i gamle Volvo 240. Nej, han besætter dig i dine drømme. Lige præcis. Så ligger han bare og kravler ind i hjernen på dig, og så kan det nok være de der 2800 i... kvartalet. Er det ikke det, det koster? Hvad koster det? Det er på det lav. Jamen, jeg ved, det er ved at være deroppe af. Jeg ved, det er halvvejs til koglen, som man siger. Det er alt for billigt, så meget ved. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, tro det eller ej. Det er en uge, vi går ind i nu. Det er i dag den 24. 11. Og om en måned er det juleaften. Det er rigtigt. Ja, og vi sender en hel uge uden afbrydelser. Altså uden, at der er nogen af os, der skal noget andet. Lad os nu se. Ja, indtil videre ser det rigtig, rigtig godt ud. Ja, vi bare arbejder 5 dage i træk. Og vi har jo også Kjeld på besøg på fredag. Ja, og plus en anden mystery guest. Vi har The Mystery Guest, Joachim B. Olsen. Jamen, så er det jo ikke mysterium her, Einstein. Nå, nej, det er selvfølgelig. Men vi har besøg af The Mystery Guest, Joachim B. Olsen. Ja, og Mikkel og Storm. Skal heller ikke, fordi at, de skal have nogle tips. Det er jo din dreng. Ja, det er min dreng. Storm. Hans ven Mikkel, han går til atletik sammen med. De begynder at atletik, og de har begge to arme på bredde med tændstikker. Ja, og de her jo går meget op i kuglestød. Ja. Og, og så er det, at Mikkel var inde på her i onsdags, der var der henne og hente dem, at de kugler, de kaster med, muligvis er mindre end de kugler, Joachim B. Olsen er i besiddelse af. Altså dem, han kaster med. Lige præcis. Og der var vi inde i nogle overvejelser om, hvor langt Joachim måske egentlig kunne kaste deres kugler. Ikke og allerede her, synes jeg, interviewet har taget fart. Og det bliver det bedste program. Ja. Det kan jeg godt høre. Ja. Jeg var på apoteket i morges. Åh? Det er formlæs. Og det er ikke noget at gøre. Rolig nu. Rolig til billedbladet og se og høre derude. Ja, det siger. Så vidt vi ved, er du stadig oprejst. Lige præcis. Ja, efter pillerne. Hvad hedder det? Jeg kommer ind på apoteket. Ja, så skal der var ikke kø. Og jeg havde altså regnet med, åh nej. Gud, det er mandag formiddag. Ja, lige præcis. Alle de gamle mennesker, de er der helt sikkert lidt over 10, ikke? Ja, de skal have ny ration. De var der ikke. Hvor er de hen? Jeg ved de det. De har sovet over sig. Ja, Hvad var det for apotek? Også, når du fjerde skade? Ja, lige præcis. Der er ellers godt pakket med dame, damer. Men der kommer jeg nemlig ind, og så skal jeg have nogle piller, som jeg har fået en recept på. Hvad er det for nogle piller? Mod noget akne, faktisk. Sådan en aknekur. Hey, fedt. Så, jeg synes, det er vigtigt, at du tager det alvorligt. Ja, og så kommer ind, og så ja, det er ret smart, det der med at bare give dem sygesikringsbevis, så er man fri for... diskret. Ja, det er også det, der står på den jo. Ja, det er det. Gå ikke bag denne linje, eller når der jamen andre... Jamen, det er diskret på udlevelse i medicin, uden at kunne sige, ja, så er der piller til Jørgen. Ja, det er det. Det er så pinligt, at vi råbte op der, hvad det er for nogle piller. De toxiner. Ja. Og så tager man hurtigt... Probidin. Latinhåndbogen op, og så siger man, opsen, der er snavs i kanonen. Den var nok... Den var en værre basker. Nej, så det er bare frem til, det er... Ja. At apoteker eller farmaceuter eller farmaceutelever eller hvad det hedder, dem der nu arbejder på et apotek, de er ret vilde, fordi jeg godt tænker mig at vide, så får jeg de her piller. Ja. Og der må man ikke drikke mælk før eller efter man har spist pillerne. Det synes man ikke drikke mælk i en periode af 30, og det er ikke spist efter din Ninka-metoden, vel? Men så tænker jeg, at det er ret vildt. Spis efter din Ninka? Nej, men hende der, Bernadotte Ninka Mauritsson, Kernesund, der må du ikke drikke mælk. Nej, fy for pokker. Rigtig mælk, komælk, vel? Jeg elsker det. Og det er en lang historie der. Jamen, og den er god. Nogen pointe. Ender den i ros eller ris? I ros. Det der er fantastisk, det er så... Altså, siger hun, ja, jeg kan se, du har fået den før. Ja, det er korrekt, det har jeg. Så er du også klar over det med mælken, at du ikke må indtage mælk før og efter 6 timer eller et eller andet med de her piller. Siger jeg, det er jeg fuldstændig klar over. Men så tænker jeg, hvor ved hun det fra? Fordi de har jo, jeg ved ikke, hvor mange produkter stående på hylderne, ikke? Ja. Kommer det op på en skærm? Nej, jeg tror bare, det er sådan noget, de forventer sig ved. de gode farmaceuter? Jamen, når så de her piller hedder et eller andet, og så kommer det op, og står der så sådan en nyttig info til kunden? Eller er det noget, de bare ved? Fordi hvis de ved det, så er det sejt. Det er også sejt, at det står på skærmen, og de lader som om, det er bare ikke helt så sejt. Jeg foretrækker at tro, at det er noget, de ved. Ja. Det er bare også altid en fornøjelse at handle på et apotek generelt. Ja, men der er forskel på dem. Og jeg kan godt lide det på Nord- og Fjernsgade. Ja, det gør de kigger folk i øjnene. Ja, det gør de faktisk. Og må jeg rose nogle andre også? Mm. Jeg skulle have landstrygeren til at komme og hente et bord. Ja. Og det kan man nogle gange godt være lidt nervøs over, fordi de kan godt være lidt kæphøjs nogle budfiduser, ikke? Ja. Når de kommer ind i ens hjem, og siger, så kigger de lidt der på bunkerne i hjørnerne. Ikke? Mm. Det var rare mennesker. Nå. To meget, meget rare mænd. Og det kan jo også godt, jeg bare på det varmeste anbefale, hvis man nogensinde, fordi det kan jo godt nogle gange, mennesker, man skal have hentet et eller andet. Man har sgu ikke lyst til at få hvem som helst ind for døren. Jeg har aldrig haft dårlig erfaring med landstrygeren. Hvorimod andre budfirmaer. Mm. Hvem? Jeg kan ikke nævne navn. Man skal kun, kan man ikke sige noget pænt om folk, så skal man lade være. Minitrans? Er det dem? Nej. Findes det stadig egentlig? Ved ikke. Vi er jo i gang i et større eksperiment på parkeringspladsen. Det tør jeg nok love for. Et stykke fra DR Byen. Vi kan lige fortælle, hvad det er om lidt. Ja. Og det er ikke gratis reklame, det er hvad hedder det? Det er betalt reklame, kan man sige. Vi vender tilbage til det. Velkommen til programmet. Det bliver et godt program i dag, yeah. Når jeg kigger ned over papiret. Og der er post for Kirsten Nordholt. Nej! Der er kommet et brev. Som vi var efter forleden. Ja, men nej. Hun har vist storhed. Har du læst det? Jeg har prøvet, ja. Ej, det glæder mig til at høre. Det ved jeg. Las Vegas og Geraldine. Jeg kan forstå på det hele, at der har været en krig mellem anmelderne. Nå. De danske anmeldere synes, at det var en lortekoncert. Mange af dem. Og de svenske anmeldere, der var Las til stede, da de spillede for en uge siden i Vegas, synes, det var helt fantastisk. Ja, det er rigtigt. Og jeg kan sige, og jeg ved godt, det var også, jeg så det næste dag på TV2-nyhederne, hvor de tager fat i, at så stod de danske musikanmeldere og sagde, jamen, svenskere har nok drukket det rigtigt, derfor synes de, at den var god, og så siger svenskerne, slap af. Det er ikke sjovt, fordi vi går faktisk op i vores arbejde. Mm. Og er der nogen, der kan drikke sådan dansk musik? Lige præcis. Men jeg stod så ved siden af en ordentlig svensker flok. Om det var anmeldt eller ej, det ved jeg ikke. Men de var eddermame irriterende. Og to, det lød røvdårligt. Det lød virkelig, virkelig dårligt. Indtil 25-30 minutter inde i koncerten. Men de spillede 42 minutter, så man kan sige, altså de 12 minutter, hvor det så lød ok. Det, men der man kunne se, at det var, at der var dårlig lyd, ikke? Ja. Det var, at vi stod så nogenlunde bagerst. Ja, så er der heller ikke god lyd. Jo, det er der i Lille Vega i København. Det er umuligt at lave dårlig lyd. Man skal stå op i baren, ellers kan man ikke rigtig høre det. Det er præcis. Ej, det er klart, det er sikkert lyttet meget godt, hvis man stod op foran, eller bedre i hvert fald. Op på scenen. Men når man stod og kiggede, sådan, så kiggede man over skulderen, og så man lydmanden stå med hænderne ude på hver sin side af pulten, og stod og rock med, som om, det er bare helt styr på det her. Ja. Og alle, der var op, sådan, uanset om vi stod for eller hvor de kom fra, de stod sådan og kiggede over på ham, som om, hey, er du godt klar, du på arbejde nu, ikke? Hmm. Og alle sådan fra midt i salen og ned efter, de stod sådan og vendte sig om og tænkte, hvad kan ham filajsen der, hvad laver han egentlig? Og hvad med svenskerne? Jamen, de var bare stive og væltede øl ud over sig og sådan noget. Det var faktisk skide hyggeligt at stå der. Jo, udsigt af mig! Nå. Det er mandag. Ja. Jeg ved ikke, skal vi først læse Kirsten Nordholt op, eller skal vi tale om dem, der har fat i vores biler? Ja. Nej, vi skal. Det er sådan, at i sidste uge, der efterlyste jeg nogen, der kunne tænke sig at købe en Fiat 126 fra 1974. Præcis. Jeg har kontaktet flere. Jeg er i forhandlinger med nogle af dem, som har vel tilbage. Ja, lige præcis. Så hvis man kunne tænke sig at give, nej, så kan man sms. Men jeg snakker med nogle af de her mennesker. Og i samme åndedræt, der var jeg inde på, at jeg godt ville have nogen til at komme og gøre min bil ren. Ja. Eller du kunne modbetale. Du kunne køre ud til nogen. Køre ud til nogen, ja. Ja, det hele, det er jo bare vi. Det er jo lidt krampod. Det, hvor man kan sige, at vi udnytter reglerne, det er ved, at vi siger, bruger værdifuld radiotid. Er der nogen, der kan hjælpe, ikke? Ja. Og det hele bliver selvfølgelig betalt. Men lige nu render der tre drenge rundt. Fra Easy Car Wash, du. Prøv at høre her. De kommer altså ud. Ja. For 400 kroner for en time. Ja. 395, tror jeg faktisk, den der. Det er den store tur. Så rengør de ens bil. Udvendig og indvendig. På en time. Mens man sidder inde på sin lune arbejdsplads, og faktisk kan kigge ud og sige, godt dækker mig. Det yder med sejt, der. Ja. Men lad os nu se, om den kommer tilbage. Det kan også være en eller anden polsk skam. Lige præcis, så er bilerne. Og det står på fire sæbekasser. De er allerede nu på vej ned i Svinutze. Jeg vil sige, det er min punto. De der, det er ikke engang løgn. De der kunstige navkapsler, Dem er der altså ikke meget værdi. Nej, de virker altså også som regulære mennesker. Vi har fået et brev fra Kirsten Nordholm. Ja. I sidste uge, der omtalte vi en annonce, hvor hun har valgt at sige, hun kunne have været med i mange forskellige reklamer. Kirsten Nordholm vælger at være med i en reklame, for når man har menstruationssmerter. Ja. Og de ting, som kommer i kølvandet, eller i slipstrømmen, eller i... Slipstrømmen er mere præcis end i kølvandet. Ja, og dog. Ja, når man er PMS-ramt. Det er ikke, når man er præmenstruel syndrom-ramt. Korrekt. Og der var faktisk en lytter, der skrev til sidste uge, hey, hvis I siger noget om Kirsten Nordholm, bered jeg på, at I får et brev. Han havde åbenbart engang skrevet læserbrev om hende i en eller anden avis. Og så havde hun sendt ham et brev. Og Kirsten Nordholm har sendt os et brev, hvad hun vil. Sidder hun og monitorerer alle nyhedskilder i Danmark? Det tror jeg. Nej, hvor er hun sej. Hvad skriver hun? Kære begge to, jeg er meget begejstret for jeres satiriske og pissesjove udsendelse. Altid godt at lytte til begavede mennesker. Udopstegn. Det er meget godt skrevet. Ja, det er hende, der har skrevet det. Hun har da ikke hørt det. Ja, okay. Det er vel også at regne for en ære, anser jeg, at blive omtalt af jer to unge mænd. Ja. Noget er dog glippet for jer fuldstændig. Man bløder ikke, når man har passeret klimakteriet. Det er faktisk det, der står, hvilket også vil fremgå, så fremt man læser hele lortet. Som man siger. Det er ellers fantastisk at være over den, undskyld, alder, med p-piller, blod, tamponer og alt det, I vel sagtens stadig kæmper uforstående overfor. Hold op, det er Kirsten Nordholm, der skriver det her. Ja. Det er ikke noget, vi har fundet på. Pure things. Altså, det er os, der er pure things. Man render nemlig aldrig ind i en menstruation, når kvinden ikke bløder længere. Tju hej. Som I. Jeg læser bare. Jeg er bare budbringeren. Og man har altså stadig lyst til sex. Så frem med gokkesokken. Det er Kirsten Nordholm, der har skrevet det her. Ja, hvad? Nej, og Anders, det hedder ikke det forhud. Prøv at bøje det. Forhudet siger man også det musik og det mad. Keep on rocking my ovaries. Kærlig hilsen, Kirsten Nordholm. Nu uden blod. Hvad må de se det brev? Ja, det er totalt i orden. Ved du hvad? Det kan jo altså også være en, der udgiver sig for at være Kirsten Nordholm. Men det tror jeg sådan set ikke. Jeg kunne godt tænke mig. Jeg er bare glad. Jeg synes, jeg er glad. Vi gør sjove. Vi gør os rigtig dårligt sjove på Kirsten Nordholms vegne. Ikke? Og så har hun jo stil nok til at sende brev. Jeg elsker Kirsten Nordholm. Det kan jeg også. Jeg kan også godt lide hende i julefrokosten en gang. Og også i andet. Godt lide hende til julefrokosten? Nej, den der film hedder julefrokosten. Eller firmafesten. Kan jeg huske den? Det er et svin. Store gennembrud. Eller gennembrud. Jeg kan godt lide hende. Det kan jeg også. På alle tænkelige måder, som man siger. Og hvis vi siger lidt om hende, så kan vi få et brev til hende. Kirsten, hvad skal du? Prøv at høre, nu skal vi spille et stykke musik, Anders. Ja. Og det er et nummer, som er lige gået op for os, der ikke kan købes på iTunes. Mærkeligt. Det er meget mærkeligt. En eller anden mærkelig årsag. Jeg har altså købt den her plade i London engang. Det er Gary Jules og Mad World, og jeg har prøvet som en gal at finde det. Det er fordi, det blev brugt til den film, som hed Donnie Darko. Ja. Og så tror jeg, at dem fra Donnie Darko har sagt, den skal du ikke bruge på din plade. Nå, men det er da mærkeligt. Det kommer her. Ja. Det er altså dejligt over. Ja, det er. Og det er også en film, man godt kan lige tåle at se en gang til. Ja, Johnny. Det er virkelig. Og det er med ham, det er her, han nu... Det er Brett. Brett? Er det ikke Brett Pitt? Nej, det er ikke Brett Pitt. Det er ham, den mærkelige fyr, som har det mærkelige blik. Det kommer på sms'en nu. Det er da også lige meget. Det er, efter man har fået et radioprogram, så slet ikke at have nogen hukommelse. Fordi man siger, hvad er det nu, det hedder? Ja, lige præcis. Nå, så kommer det. Jack Gyllenhaal. Jerry Gyllenhaal. Det er jo Maggies lillebror. Maggie er jo hende, som kysser Spider-Man. Jake Gyllenhaal. Ja, Jake. Og ja. Hvad er det, man siger om Spider-Man, Anders? Altså ham, der spiller han Spider-Man. Han er nederkop. Ja, nederkop. Ja, men ham, der spiller ham skuespiller. Tobey Maguire? Ja, hvad er det, man siger om ham? Han er overordentligt godt udstyret. Det har man hørt. Han er Alan Simonsen. Han er Alan Simonsen. Eller Heine Fernandes. Nu er vi i gang med en programoversigt. Og i dag ser programmet ud som følger. Vi har et tema overraskelser. Og det var det. Ja. Så er der en historie om apoteker. Der er en historie om landstrygere. Har vi haft. Og der bliver vasket biler. Easy car wash. Yes. Og jeg er altså lidt spændt på, men når de er færdige, får vi så at vide, om det er gået godt, om de har fundet ud. Det er jo altid det, når folk gør ens bil rent, så er der ting, man ikke håber, de finder, ikke? Og det har jeg engang tænkt over. Nej, det har du ikke lige tænkt over. Jeg går lige. Og Gry skal vi da også have en i værkførerbordet i dag. Ja, fordi Gry, hun ved jo hvem, kan jeg forstå, der vinder Robinson. Gry. Ja. Ja, Gry. Så er det vandtatur, som man siger. Ja, det er jo i aften, det afgøres for resten af befolkningen. Ja. Eller er det? Ja, lige præcis. Kan vi tage plusset af den lille affære? Ja. Godt, så er der kommet blade hjemmet, og det vender vi tilbage til. Og hvad? Hvordan blev de, hvad de er? Det er et nyt segment. Ja, tak. Det er noget, mediestjerner kommer og går. Ja. Så er der Blitzmuren. Ja. Og der er brev fra Kirsten Nordholt. Det har vi læst, men vi kan godt læse det igen. Så skal vi snakke om en ny bog med meget sjove vejnavne. Den, jeg sidder med den i hånden. Må jeg ikke læse op? Bare ja, må du gerne. Det er en bog, der hedder Alle de frække steder, yes. Som er, vi har våget påstå, årets mandelgave. Ja. Den er plat. Lad nu være at købe blæksprutten eller svigmøllen. Ja, glem det, glem det, glem det. Den her er sjov. Det her er sjov. Det er nogle mennesker, der har taget rundt i landet, og så har de taget billeder af sjove vejnavne. Ja, og alle, der har holdt et eller andet sted uden for lem og sagt, det skal man skulle lave en bog om gang. Folk har gjort det. De her folk har gjort det. Og jeg kan sige, at der er en vej et sted i Danmark, der hedder Læderhatten. Der er masser af flere. Der er blandt andet også Jernet. Ja. Og sådan bliver vi så ellers ved. Det er en topbog. Top, ja, top det er en top mandelgave. Ja, lige præcis. Og så skal Thomas pitche sin nye idé i radiokøkkenet. Det har han gjort før, men han er velkommen til at gøre det igen. Og så har Karoline Wozniacki været i fjernsynet, og det vil vi ikke lade på gå upåagtet hen. Og hun har vundet endnu en turnering, og det gjorde hun altså i weekend. Det er fantastisk. Og ved du hvad? Hun vandt i Odense, og som de sagde i speaken, det er næsten som et eventyr, H.C. Andersen. Ah, hvad er det godt. Og jeg elsker sportskommentatorer, der ikke kan nævne Odense også uden at nævne H.C. Andersen. Nej. Det er flot, det er lækkert, det er dejligt, det er kreativt. Nej, det er smukt. Eller en værvært, der ikke kan sige chillfaktor. Jeg laver vejrudsigt uden at sige chillfaktor. Åh, windchillfaktor. Nej, de snakker om chillfaktor i øjeblikket. Hvad er det næste nummer, vi skal høre? Det næste nummer, vi skal høre, er et nummer med dem, der hedder... det hedder Chasing Cars. Det er... Snow Patrol. Værsgo. Hit it, Peter. Peter, hit it. Ja, det er for din CD. Nej, det er for CD nummer 6. Ja, det er også rigtigt. Nu går det også skidt. Mine damer og herrer, Danmarks Radio P3 spiller nu Chasing Cars med Snow Patrol. Ja. Snow Patrol er et fantastisk orkester. Ja, det er. Gryfrid Nielsen, vores redaktionschef på De Sorte Spejdere. Velkommen ind. Og på mange måder også programmet Samvittighed. Ja. Ja. Hvordan går det? Det er mig. Det går helt udmærket. Ja. Hvad laver du? Jeg fylder bogstaver ud. Som man siger. Det, ja. Og, jeg skal nok lade dem ligge nu. Gry, du ved jo, hvem der finder Robinson. Ja, og det bliver jo bare afgjort i aften på TV3. Det gør det. Så må jeg ikke vente med at sige det til i morgen. Så skal det fandme også være i morgen. Men kan du sige det baglæns? Så kan folk optage det, og så kan de køre det forlæns? Eller? Nej, det kan jeg ikke. Det er min lillebror Malte, der kan tale baglæns. Jeg kan ikke. Snor og Malte skal vi jo høre senere i dag. Snor. Det er ikke engang noget. Kan vi det? Hans band? Nej, det er fordi, at top 10.000 har vi jo haft... den har ligget lidt tilbage, men den er kommet op igen. Og det er Snor, der har den næsten år. Han har indsunget Jingle Bells. Nej. Da han var 5 år gammel til noget karaoke-fest. Prøv lige at ryge ind på den top 10.000 liste som 5-årig. Respekt til Snor. Men det er sjovt, du siger, Gry, at han er noget som 5-årig. Fordi i jeres familie, der er I rimelig meget sådan, hvad hedder det, medieagtige. Din onkel er jo Niels Frid. Ja. Sådan Nielsen, som jo er på... han er kulturredaktør op på... Kulturchef. Kulturchef. Op på P1. På DR Nyheder. Nej, på DR, han nyder, ja, ikke? TV-tv-visen, mand. TV-visen. Yes. Det er ham, der laver indslag. Men kan jeg sige, at Niels Frid vil han altid går. Ja, han skal altid gå i indslaget. Og der skal være en indslag. Her i Hjalte i aften her samlet kringen med dansk rockabilly-musik. Eller et eller andet, ikke? Ja, der er lidt lang indløb, før han kommer gående ind i billedet. Men Gry, på et tidspunkt, der har han jo været på børneradio. Ja. Hvor han interviewer dig. Hvor du er cirka 3 år gammel. Ja. Gryb. Hvor at der kommer du med nogle ret overraskende udtalelser. Hvor du snakker om noget med en mis. Ja. Katten. Missen. Ja. Det er et slag, vi har fået fat i, forstår du. Ja. Og det er sådan lidt 2 generationer spillet. Man kan sige, det er din mor og far. Vi har før haft din mor med i radioen, Birte. Ja. Birte Frid Nielsen, det smukke, dejlige menneske. Og også hendes evner som jæger. Ja, også det. Og som oprydder hjemme i et hjem. Og bare med tips til... Og far Lars, der bare ligger ved sofaen, ikke? Og skal flyttes rundt efter årstiderne. Saligt grin. Den samtale er der sikkert flere, der kan huske. Men næppe dem. der var om som sige hovedpersonerne. Ikke dine forældre, de har sgu glemt alt om det. Men det sjove er jo, at din mor på det tidspunkt, da vi havde en igennem, sagde, Gry har jo også engang lavet morgenradio, eller børneradio, eller et eller andet. Ja. Og de har sendt os klippet, Gry. Ja. Er det rigtigt? Ja. Pia kom op til mig i sidste uge og sagde, bare rolig, det kan ikke findes. Jeg tror ikke, det eksisterer mere, det program. Pia Røn, som er endnu mere indavlet. Pia Røn fra Godmorgen B3, som jo er gift med Niels Frid. Ja, det er sådan, man kommer ind i Danmarks Radio. Men her er et klip. Det er dig, Gry. Kan du fortælle noget om klippet, inden vi hører det? Kan du huske noget? Nej, jeg har hørt det en gang for 15 år siden. Mm. Men jeg tror, jeg snakker med Niels, og vi har to katte. Jeg tror, den ene kat hedder Kurt. Ja. Mere kan jeg altså ikke huske. Det kommer her. Og nu vil Gry gerne have lov at sige noget. Du går det fra og på din seng. Ja. Hvor gammel er du, Gry? 3,5. Hvad går du og laver? Jeg vil sige, jeg bliver lidt skræmt, når ens onkel taler sådan lidt til. Meget kæle. Men hjemme i os Gry. Men så startede jeg ikke også med at sige, du må godt sætte dig op på min seng? Lige præcis. Men det er en anden tid, vi også her har et blik ind i. Ikke? Det er, ja. Crack house, mand. Hvad sker der? Må være 78 i Galjebakken. Men han spørger nu her, han har spurgt dig, Frid. Hvad har du interesser? Lejer udenfor. Ude på legepladsen. Hvad leger det henne? De gynger på gyngerne. Arne lagde vinduet. Hvor er du sød. Hvem har lavet vinduet? Hvem er Arnold? Det er ham. Arnold og Julie. Det er han, katten. Hvor længe har du haft ham? Da jeg hentede ham med min mor. Det er ham. Jeg skal lige sige, der er mange, der tror, at det her knaser, men det er faktisk sådan, der lyder hjemme hos dem, ikke, Anders? Det var lige præcis. Uanset hvor du går på gulvtæppet. Det er ikke deres radio, der er noget galt. Der er statisk elektricitet. Vi har stadigvæk plastik på møblerne. Allerede dengang, der var hele huset smurt ind i snavs og plastik, ikke? Men... Hvad hedder du, kom ind? Det kan vi gøre her. Nu skal du bare se, Grøn. Gry, er begge dine katte? Er det han katte? Nej. Den ene er en hundkat, den anden er en handkat. Du kan godt se, at det er en hundkat, og det er en handkat. Nej, det kan jeg ikke se. Hvordan kan man se det? Jeg kan jo godt se, at hun har en tissekone. Og man kan jo også se, at han har en... At han har... Ej, skal vi ikke stoppe? Det er da også på den anden side søn. Det er lille barn. Jeg ved ikke helt. Ej, vi kører. Jeg kan ved det. Du er sød, Gry. Du er meget, meget sød. Hvad så? Kan de få børn sammen? Mm. Men de må bare ikke bolle. Og du så er herhjemme, leger du så med kattene? Ja. Yeah. Er de gode at lege med? Ja. Jeg falder ikke ned. Har de nogensinde prøvet at lege med dit legetøj? Jo. Vi har da prøvet at lege med bilen. Ja, den er flot, hva'? Den har... Han kunne ikke være mere fucking ligeglad, mens han sidder bare, ja, snotungen. Jeg skal lave det her indslag. Så kommer jeg vel for på TV-isen på et eller andet tidspunkt, og kan gå til rockabilly-koncerter og filminterviews og se mig. Men også bare, var det omkring det her tidspunkt, man finder ud af, det der med børn og interviews, det skulle man måske lige være det var tre, de tager tre minutter mere. Jeg synes, du gør det rigtig godt. Jeg synes, du gør det. Vi spoler lidt frem, ikke? Jeg ved, ja, det, på den anden side. De lærer ikke, at det går op i jazz. Well, what? Har du nogensinde været inde i zoologisk have? Jo. Hvad er der derinde? Der er en masse frø. Der er en masse dyr. Det er ikke noget dumt, barn. Hvad for nogle dyr kan du bedst lide? Abekatter, men ikke løver. Hvorfor kan du ikke løver? Det er fordi, de er så farlige. Hvorfor er de farlige? Det er fordi, de har sådan skarpe tænder. Tror du så, at de er ved at bide med dem? Ja, hvad tror du, Niels Frid? Hvad fanden havde du selv tænkt? Men det er ikke farligt at gå i zoologisk have. Plante blomster? Nej. Dengang, det der jo sker, det er, at Pia Røn, ikke? Som jo er været på Godmorgen, da, Godmorgen, åh, nej, det er hun ikke. Ikke nu. Hun sagde nej. På Godmorgen P3, ja. og hun er jo kæreste og gift med Niels, og de har mange børn og sådan noget, ikke? Det er bare, det er jo efter, da hun hørte det indslag, Pia Røn, så tænkte hun, nej, det er lige my kind of guy. Kavlingprisen er på vej til Niels Frederik. Er det? En maske. Hvor har du den fra? Det ser ud som om, den kommer fra et fremmed land. Der fandt du grynet. Det er den også. Nej. Du kan slet ikke kende dig. Hej. Hej. Det er top radio. Det er det altså. Det er virkelig top radio. Gry, du var meget, meget sød som lille. Også som lille. Tak. Ja, det er præcis. Kan du sige, hvem der vinder i Robinson? Nej. Hvem vinder? Hvem vinder? Der er nogen, der har skrevet appelsin vinder. Eller citron. Citron. Kan du afle bækker? Ja, det er rigtigt. Susan Vega og nummeret, der hedder Tom Steiner. Det er fantastisk nummer. Det er meget, meget flot. Kom jo også i det egentlige remix. En trist situation. Kære John. Ja. Jeg er i en trist situation arbejdsmæssigt. Jeg føler, at en kollega har dolket mig, men jeg er bange for, at jeg er den næste i rækken til en fyring. Hvis det er rigtigt, vil jeg så finde et job, som jeg bliver glad for, og kan vi blive boende i vores hus? Ja. Kære JSN, der er ingen planer om, at du skal fyres, men du finder selv et nyt job om cirka et år. Du får lyst til nye udfordringer og luftforandring, da stemningen ikke bliver bedre. Jobbet er inden for samme område, men det er med mere ansvar, og lønnen bliver også god, og I kan blive i huset. Så bliver det også jul for dem. Vi vil gerne lave noget mandagsreklame for et program, der sender om søndagen på P2, der hedder Rytteriet med Martin Pukke og Rasmus Botoff. Ja. Rasmus Botoff, som jo øvrigt spillede Annas bror i sommer i går. Nå. Helt ærgerligt at være ham og tænke, hvad, jeg skal være med i sommer. Så får han lige et afsnit. Muligvis, hvis han får to, så er det han også med næste uge. Men det er sidste afsnit næste uge. Og hvad lavede han en god Han var rigtig god. Han var sådan et, du skal ikke komme her mere og genere Anna. Hun vil jo ikke se dig. Men den, jeg synes, at det var et lort afsnit i går. Hvad skete der? Der skete måske meget på en time, før det bliver rigtig godt næste uge. Jamen, der skete bare... Nej, men det skal man se på nettet. Det kan man se på DR.dk.tv. Og jeg elsker den serie, det var helt skuffet. Nej, bare se, hvor det sner. Og de der car wash drenge. Det der var ærligt, de står og vasker vores biler. Easy car wash står og vasker vores biler. Ja, men vi har jo betalt. Drengen, kom ind og få kaffe, hvis det er. Jamen, jeg håber ikke, de har tændt for radioen. Det bruger elbatteriet jo. Nå, det er faktisk rigtigt. Jamen, har de vel på deres egen bil? Det ved jeg ikke. Altså, skal du betale strøm på det batteriet. Hver søndag mellem 9 og 11 er der satire på P2, det hedder Rytteriet, og det er rigtig sjov. Og nu skal vi spille en sketch, der hedder Danske Filmperler fra Rytteriet. Jeg ved ikke, om vi har spillet den før, for den hedder bare nummer 5 og varer 1 minut og 41 sekunder. Men hvis jeg spillede den før, så kan den godt blive et genhør. Rytteriet præsenterer fraklip fra Danske Filmperler. Landskabet er altså smukt heroppe på udsigtspunktet. Ja, ikke sandt? Det er så dejligt at vandre sammen med dig, Asger. I lige måde, Ingrid. Vi er rigtig nok på eventyr. Nej, se kirken dernede. Den er så lille bitte. Ja, og din fars gamle gård, Søndergården, den ligner et lille stykke legetøj. Ja, det er rigtigt, Asger. Vi har det godt sammen, ikke Ingrid? Jo, nu er vi snart mand og kone. Ja, men Ingrid... Der er en ting, du ikke ved om mig. Hej, søde Asger. Vi har jo kendt hinanden siden vi var børn. Jeg tror nu nok, jeg ved det meste. Ja, Ingrid, det meste, men ikke alt. Ingrid, der vokser løg på mine lår. Hvad er det, du siger? Der vokser løg på mine lår. Vokser der løg på dine lår? Ja, Ingrid, der vokser løg på mine lår. Hvorfor har du ikke sagt noget? Hvordan forklarer man, at der vokser løg på ens lår? Jeg må tale med mit far, Asger. Nej, Ingrid. Kan det ikke blive mellem os to? Nej, Asger, jeg ved slet ikke, hvad jeg føler for dig længere. Det hele er så forvirrende. Du må ikke gå. Jeg kan ikke gifte mig med dig, Asger. Ikke når der vokser løg på dine lår. Ingrid! Nej, Asger. Jeg må tale med min far. Farvel, Asger. Farvel, Ingrid. Pis. Det havde vi ikke spillet før. Nej, det havde vi ikke. på vores hjem, eller ikke på vores hjemmeside, jo på deres hjemmeside, der er det kurs-rytteriet, kan man se meget mere. Og, så, og kan man også downloade dem som podcast. Det skal man gøre. De er røget ned som nummer 11 nu. De var nummer 2 i lang tid. De skal bare downloades, de podcast. Og ærgerligt, hvis ikke man har købt billet til Café-teaterets Den Kolde Svætter, som de laver i øjeblikket, for der er udsolgt. Er det rigtigt? Yes. Det er København. Det er med dem godt. Ja. Og når du var inde og se det i torsdags? Nej. Var det dejligt? Det er dårligt. Mm. Hvad hører vi nu? Skal jeg sige dig, hvad vi hører nu? Med Sexspil? Ja, ved I, kan jeg enhed? Det er Skyscraper med Gangs. Så spiller jeg med, må jeg ikke spille noget Metallica bagefter, jeg har lyst? Hedder nummer det? Ja. Så må du gerne. Ja. Skyscraper hedder de det? Nej, nummeret hedder Skyscraper, så den bandet hedder Ganga. Det er kampsner lige nu i København. Ja, det er jo en udfordring for gutterne fra Easy Car Wash. Og fordi, er der et eneste snefnu på den bil, ikke? Så går du amok. Så går jeg amok. Fuldstændig. Det skal bare... Jamen, det er det. Man kommer hen til en ny vaskebil, har vi så set en sådan snedrive? Nej. Det er lidt næsten synd. I weekenden var der åbenbart det, der hedder Nordea Cup, eller et eller andet, i tennis. Ja, i Odense, som jo er H.C. Andersens by. Og det var det næsten som et eventyr af H.C. Andersen. Det er altså min bank og din bank, der har valgt at smide, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 kroner af milliarder efter i finanskrisen. Midt i en finanskrise, så vælger man altså at kaste penge efter nogen, der bokser en bold over et net. Caroline Wozniacki, hun vandt i går. Åh, surprise. Og hun er også hastigt på vej mod top 100. Lige præcis. Og store danske sportsoplevelser kan vi jo ikke få nok af. Nej, det er jo det, der samler os nu, når vi ikke har religionen og kongehuset længere. I går i sport... Og i den forbindelse vil jeg godt sige, at jeg glæder mig meget til Grevindens interview med Reimer Bo. Det tror jeg ikke er den eneste. Grevinden? Ja, Grevinden af Fredensborg. Kommer hun i Reimers? Nej, jeg kan love dig for, at Reimers kommer i hende, du. Det er, når der er så store kræfter på spil, så kommer man ikke ind, og som os to og spiller tredje violin i Reimers, så får man helt program. Grevinde Alexandra har sagt ja til at komme i Reimers. Ikke sagt ja. Hun har givet tilladelse til, at Reimers kommer hen på slottet i Frederiksborg. Sender direkte rigtig derfra? Nej, det er optaget. Det er clearet. Har du ikke set traileren? Jamen, kommer noget? Snart på DR1. De sidder i et lokale på størrelse med Amagerfællet. Og der er et ægte tæppe. Der sidder de oven på det ægte tæppe på to, jeg tror det er venerstole, med et lille bord imellem sig. Og grevinden fortæller alt. Jamen har det noget med Reimers at gøre? Eller jeg er det bare siger, andet snart? Altså, det er Reimer, der interviewer hende. Nå. Reimer har taget det pæne tøj på. Grevinden er i rødt, så hvis jeg husker. Altså, så må hun kraftedme dukke op. Jamen, hun dukker op. Hvad mener du? Altså, så må hun da... Vi andre, når vi skulle være med, så... Ja, så skulle vi være med. Og så fik man noget bananrøg i røven, og så røg man ind, og så skulle man være til tredje violin, ikke? Lige præcis. Men der så, når grevinden ringer, så skal rødtop, så skal jordbehjelmen, så skal vi til Frederiksborg, eller ud på Svanemøllevej, eller hvor det nu er lavet. Ja. Med ægte tæpper, jeg skal komme efter dig, og grevinden fortæller alt. Hun er måske på forsiden af hendes mands nye magasin. Når netmagasinet? Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved bare, at jeg er en af de mange, der glæder mig meget til det interview. Men det var ikke det, jeg afbrød dig. Det var... Jeg troede bare lige, det var bare fordi, du kommer Julie ind, som laver nyheder af SFMA, og så er der meget mørkt over i den sidestudie, hvor hun sidder. Og så troede jeg, det var sidst. Så troede jeg først... Jamen, så ved jeg ikke, hvem det var, der kom ind, så tænkte jeg, hende kender jeg ikke, hende der. Hun ser mærkelig ud i lyset. Men undskyld, Julie, du ser selvfølgelig ikke mærkelig ud, selvom lyset er mærkeligt. Det er jo ikke dig. Det er lyset, der er mærkeligt. Fuck it. Vi tager Caroline Wozniacki. Så det er aldrig nemt at vinde en særing. Stop, Caroline. Stop efter nyhederne, fordi nu når vi det ikke. Også fordi jeg lovede, at vi skulle spille Metallica. Og det skal vi også nu. Og det her nummer var 7 minutter og 51 sekunder, og der er 3 minutter op til nyhederne. Så det skal spilles på dobbelt hastighed. Lige præcis. Vi når lige så 3 minutter af The End of the Line. Velkommen tilbage til den anden time af De Sorte Spejdere, denne mandag, en måned før jul. Hvor mange tror du, der har sagt det i morges også, og på andre tidspunkter i løbet af dagen? Jeg tror, der er mange, der har sagt. Ja. Fordi det er også det, noget, det første, man ser, det er den 24. ting, og den der måned er something strange about the date. Vi kan sige, at i dag, der har vi jo Easy Car Wash. Har Anders og jeg, nu lyder det som om, vi reklamerer helt vildt. Du ved, vi betaler altså fuld pris og moms over det hele. Det er sådan en firma, der kører ud, og så vasker de ens. Man kan sige, at det er lidt ligesom en test. Det er lidt ligesom en test. Det er forbrugertest. Ja. Og de og så stod udenbart ved siden af der byen på nogle parkeringsområder, en vendeplads. Ja, det er jo faktisk der, hvor ledelsen har deres biler parkeret. Ja, og så er der så en nabo til der byen, der er kommet af brokkes over. Man de stod der. Nævnyt, ikke? Jo, nævnyttig vejnyt har siddet oppe i ruden. Og så er der, med alt for meget fritid. Ja, der er bare sket et eller andet. En hvide pension er kommet lidt for sent ind i år, eller jeg ved det ikke. Der er i hvert fald lidt andet, hun er sur. Hun kommer så ned og siger, der kan I simpelthen ikke være. Det er jo frygteligt. Og det, tænk en gang, hvis det begynder at brænde. Og det er også rigtigt. Ja. Det bedste er, hun siger, efter DR-byen er kommet, kan vi bare ikke have vores parkeringspladser for os selv. Og der skal vi lige huske, at... og det er klart nok, hvis der er nogen DR-ansatte, der parkerer på deres parkeringspladser, hvor folk, dem der bor udenfor ved siden af DR-byen, så er det noget svineri. Ja. Ingen tvivl om det. Ja. Men det var jo sådan, at DR-byen... Altså, hele Ørestaden skulle jo bygges op omkring DR-byen. Og så vidt jeg husker, så DR-byens projektet var lidt før, at man kunne flytte ind i de sociale, eller ind i byggeriet over på, hvad hedder det derovre? Det hedder ikke Socialbolig. Det hedder noget, det hedder et eller andet. Det er nogle Kampiksenparken. Super fed lejlighed. Hedder det Kampiksenparken? Der sidder hun bare og suger. Ja, Peter Lovs, vores tekniker, bor derovre. Det er måske din nabo, Peter. Gider det godt lade være med at spille så højt klokken 4 om eftermiddagen, når hun ligger og sover? Ja. Kan du ikke det, ja, Peter Lovs? Peter. I går og i weekenden har der været tennisstævne i H.C. Andersens fødeby. Ja, i Odense. Og Nordea, som også sponsorerer, Caroline Wozniacki, havde også sponsoreret turneringen. Og topspilleren, der var Caroline Wozniacki, og hende er vi jo tosset med her på programmet. Ja. Og historien i DR-sporten i går klokken lidt i 10, det var, at unge mennesker strømmer til de danske tennisklubber for at komme til at spille tennis. Ligesom. Fordi de alle sammen gerne vil være ligesom Caroline Wozniacki. Og sporten spørger hende selvfølgelig, hvordan er det at være Caroline Wozniacki? Og vide, at der er en masse unge mennesker, der godt vil spille tennis, fordi det er hende, der ligesom endorser sporten, om man vil. Ja, hun er et forbillede for mange. Lige præcis. Jesper Dein i øvrigt, som er en af vores rigtig, rigtig gode kollegaer, ja. Han står lige nu, hvis du kigger ud af vinduet på at se ham, det lille pus, i en gigasnestorm, og skal køre på cykel hjem til Brøndshøj, eller til Husum, jo, hvor han bor. Ja, det var, hvad der var råd til. Lige præcis. Der kom fingeren op. Man kan se, vi er lige et sekund forsinket forhold til tiden. Du bor i Husum, det er ikke Brøndshøj. Jeg ved godt, det er meget fint at sige, man bor i Brøndshøj, men Jesper, du bor i Husum. Det er Husum. Se det smukke menneske. Ja, så skal han ud af Vierslev Allé. Ja. Tager du Folehaven? Okay. Må han godt cykle ned i Nørrebrogade? Det er fedt ved Jesper, at han har lys på. Fuck, det må være koldt. Ja. Nå. Kan man inden for Easy Carbos til at gøre sådan en cykelren, så skulle vi da lige smide den ind i. Jesper, dig lige til højre kører over. Har vi set, smukke mand? Undskyld, det blev meget internt. Ja, det er fint nok. Her er Caroline, som hun snakkede til går. Så det er aldrig nemt at vinde en turnering. Det kan alle de andre spillere nikke jer til. Og altså, jeg er rigtig stolt af at have præsteret det, jeg har gjort. Og også fordi, at folk regnede med, at jeg ville vinde. Så jeg kunne jo kun skuffe i den her turnering. Så altså, jeg er rigtig, rigtig glad. Nu er 2008 overstået. Du glæder dig garanteret til at tage en lang ferie. Kan du prøve at sætte nogle enkelte ord på det her 2008 år? Jamen altså, jeg kan sige et ord, det er fantastisk. Altså, det har været en fantastisk sæson, hvor jeg har lavet nogle super resultater, og jeg kan være stolt af at ligge nummer 12 i verden lige nu. Så altså, det har været en forrygende sæson, helt sikkert. Der er ingen tvivl om, du er det store trækplaster i dansk tennis lige nu. Hvordan har du det med den? Må jeg godt sige, at han stiller sig gode spørgsmål, ikke? Ja. Prøv at høre, det er ikke noget, jeg bare lige kaster ud. Jamen, de er velovervejet, og de er lækre at høre på. Så bare lige tage spørgsmål, inden jeg kommer. Ja. Der er ingen tvivl om, du er det store trækplaster i dansk tennis lige nu. Hvordan har du det med den rolle, som både forbillede og også, at det er dig, der trækker læsset? Jamen, det har jeg det godt med. Altså, jeg er glad for at være et forbillede. Jeg håber da på, at jeg er et godt forbillede for de yngre også, og at de har lyst til at spille tennis, når de ser mig spille ud i den store verden. Og det ville da være fedt, hvis der kunne komme nogle flere karoliner op på højt plan og spille rigtig godt. Det er altid hyggeligt, når man er en gruppe, i stedet for, hvis man bare rejser alene. Ja. Den dag... Der er 2.000 små karoliner, der taler sådan der. Så flytter jeg til Malmø. Så kan jeg fortælle dig, at støvsugerslangen ryger direkte for udstødning på Grande Pontoen, og så ind, og så sidder jeg nede ved Furesøen og ryger mig den sidste blå kængs af glas rødvin, du. I en helt rengjort bil. Det er en fuldstændig wunderbaum-ren, du. Nu skal vi høre Unke Bunke musik, og det er kun for at irritere alle de Metallica-fans, der skrev ind. Det er altid Metallica-fans på brokkelsen, når man ikke må spille. Ja, men det er aldrig godt nok. Nej, det er så fantastisk. Det er så smukt. Det er et nummer, som vi åbenbart man brugte i den store afslutningsscene af Sex in the City, kan jeg forstå. Åh, fedest. Det er Candice Dayton. Prøv at høre. Det er et godt gammeldags remix, The Source, og featuring Candice Dayton. Det må vi ikke, nej, det tror jeg ikke. Det er, nej. Det lyder bare sådan noget, Moby. Ja, det er det ikke, nej. Men hende der, Candy Staten, hun er sådan en gammel dame, sanger inden, du ældre ved, kvinde. I 60'erne, lige ved vel, skulle jeg til at sige. Men det er jo ligesom at høre lige ved vel, det her. Lige præcis, men hun er helt fantastisk. Og man kan søge på iTunes, hvor man kører musik, og så købe masser af albums med hende. Mm. For jeg lavede faktisk album for et par år siden. Det skal jeg da lige fortælle, hvad hedder. Det er nemlig dejligt nummer. Jeg tror nemlig ikke, hun er død. Hun er ikke død. Hun er over 60 og ikke død. Hun er ikke død, næh. Nej, så kommer der vel en pille med posten snart, når du fylder 65. Ja, det kan man jo lige skal få det overstået. His Hands hedder bladen. Nå. Er hun død? Nej, det er hun ikke. Det er allerede nu kommet ind på sms. Men det holder jo ikke folk tilbage for at lave musik alligevel. Jo. Nej, så bliver jeg død. Skal vi til det næste indslag i programmet. Kommer her. Blitzmuren. Medier og medier. Imens det sker. Og jeg kan forstå, i morges har man jo på fra Godmorgen B3 side gjort sig morsom på andres bekostning. Ja, og der kan jeg da sige, at vi skal jo indslaget. Det synes bare mærkeligt at gøre. Hvad hedder det? Jeg har ikke hørt indslaget, men jeg vil sige, at på et tidspunkt i morges omkring 8.25 kom der en del sms'er ind på min telefon. Nå, så sidder kanonkongen og gør sig morsom, var eller et eller andet. Mm. Og jeg ved jo, det samme sker jo, hvis vi siger noget om ham. Eller, jeg ved det ikke. Jeg har ikke hørt indslaget, men vi ville ikke vil høre det. Så det kan godt være, at det ikke er det, det handler om. Og jeg bare sidder og se mig. Hvor er jeg fin. Men det finder vi nu. Det er jo det, der hedder Blitzmuren. Det er medier og medier. Vi tager et kritisk blik på mediernes behandling af medierne. Lige præcis. Og i dag, der er det, som filosofen har skrevet her, er det på metaniveau. Fordi da vi ser, hvor Godmorgen P3's udgave er deres mediemagasin. Mm. Og vi evaluerer P3 morgens udsendelse og ser, om vi kunne have gjort det lige så godt. Nej. Hvad var godt, og hvad var super hot? Her kommer klippet. Hvad er det? Nå, ja. Altså, der sker det, at... Der sker mange ting i øjeblikket i danske mediebillede. En af de ting, der sker, er, at en god kollega, god ven her fra kanalen, har valgt at sige stop ved over på den supplerende tv-kanal. Og det er jo fede musik. Morgen. Det må være rødvindsmeningen, der trækker. Det kunne det være. Men den får vi også her, fordi at Ole og Line starter her om eftermiddagen fra januar. Det er rigtigt. Og på den måde kan man bytte lige over. Det er meget fint. Det bliver det første lysbilleshow på radio. Jeg tror, det bliver godt. Ikke meget slipper ud omkring, hvad vi kan forvente os. Dog har jeg fået fat i et bånd fra Norge, hvor jeg ved, at Breinholt han tager op og øver sig på at lave godmorgenfjernsyn. Det er smart. Ja, det kommer her. Så er der unge bunke musik. Ej, hvad er det god timing. Så er det op for blavpunkten. Ja, se der, der var vi på plads, og det er hyggeligt at ønske dig en rigtig god fredag. 21. november er det blitt. God eftermiddag og velkommen. Og i natt så var det jo mange som frykta og kar og uve og det ene med det andre langs kysten. Og denne helga er det bokmesse, en gigantisk bokmesse. Og vi har sett ut vår mann vi. God morgen til deg. Så viser det sig, det er Kjeld. Han virker klar. Ja, det gør han. Ja. Jeg synes, det er godt. Ja, det er godt. Hvad var godt? Hvad var helt sublimt? Jeg synes, det er sjovt, Anders. Ja, det er et godt en dag. At de kan også, at de har overskud til at gøre det. Lige præcis. Jamen, det synes jeg. Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jamen, der er ikke så meget at sige. Jamen, jeg kan ikke sige noget. Har du noget i Norge? Nej, jeg har ikke været i Norge. Så det var satire? Men jeg har været inde på hovedbanen. Hvordan er der? Det ved jeg ikke. Det må du ikke sige. Nej, det kan jeg ikke sige. Det er så slår dig ihjel. Modtaget. Men det er jo også alle de penge, jeg gør for det. Det er derfor, jeg gør det jo. Og det lige præcis. Og apropos penge, her er der finsk jazz. Upsan. Og den finske jazzbranche har jo endnu ikke smagt finanskrisen. Yeah. Det er det sidste sted, finanskrisen rammer. Det er finsk jazz. Desværre, vil nogen måske sige. Jeg vil sige, det er dejligt nummer. Grusomun profeta med nummer Koivin lentanen kotin kaipan. Man kan ikke bare ligge som underlægning under os, for ja, jeg kan forstå, det fortsætter i flere minutter. Underlægningerne her ikke rigtig virker. Jo, det gør de der, Peter. Nå, det er fordi, vi skal til noget nu, som... kræver underlægning. Lige præcis. Så lad os bare skrue ned for vores finske venner og starte op for... Det er Big Band, verdens bedste Big Band. Jeg lærte i weekenden, at der er et instrument, der hedder en sousafon. Sousafon? Ja, som er et ekstremt stort horn. Ikke at forveksle med bøssofon. Jeg tror det var sousavol. Hun er jo 70. Men ja, det er ikke hende, jeg sidder og kigger på mere. Det er Kirsten Norholt. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Er der en, jeg kigger på nu, så er det Kirsten N. Kirsten N. Nu uden blod. Åh, det er brev, hun har skrevet til os. Det er, nej, hvor er hun sød, hun er. Hun er enormt sød. Hun er sød og fræk. Altså ikke fræk på den måde. Sådan fræk, en Laban-fræk. En Laban. En trollefræk. Er du klar over, at Amin Jensen fødte fra sit hus i Sverige, fordi det var hjemsøgt? Nej. Jo. Fremgår BT i dag. Men jeg, min kæreste er gået fra mig, jo. Nej. Jo. Hvorfor? Så nu er jeg alene med kone og to børn. Ja. Ja, du har været i Aalborg. Køb den nye DVD med Amin Jensen. Ude nu. Parret kontaktede en klærvariant. Det er Amin og fruen. Hvilket ifølge Amin gav myrekrybende bagslag. Så var det ligesom klærvarianten nærmest havde åbnet en port. For efter hun havde været der, så var der et stort leben. Altså, der var så mange børnefødder, der løb rundt op på loftet og banken på rør. Og taster på fire samtaleanlæg gik i gang samme tid. Okay, samtaleanlæg. Se mig, jeg har samtaleanlæg. Ja, jeg bor i Sverige. Ja, Carl Jørgensen, kan du komme på Anders Årland? Jeg skal have kaffe nu. Jeg er ikke nervøs for, at folk, der læser bogen, tror, jeg er tosset. Ja, han har skrevet sin memoir. Og du kan jo ikke købe hans memoir og Amins seneste show, Stort 2, i en sampak. Så du får både memoir og DVD. Må jeg sige noget? Det er den oplagte julegave. Må jeg fortælle noget? Ja. Min kæreste er gået fra mig. Det er løgn. Det er det. Hvad så? Nu er jeg alene med kone og to børn. Det bedste ved Amins vildighed, det er, at de bliver ved med at være sjov. Man skal ringe 73x20, hvis man mener, man er tillidsbingo. Ja. Når Anders Lund Madsen om et øjeblik har læst nogle numre op. Nej, jeg er fuld af numre. Okay, skal jeg gøre noget? Forestil dig, at lige pludselig der var en røgmaskine, der pustede alt muligt røg herinde, ikke? Ja. Helt vildt. Ja. Og så der var fyldt røg, og så jeg står sådan her, puster røgen væk, ikke? Og så siger jeg, hvad fanden, Kim Larsen skal sgu da ikke optræde her. Jeg vil opfordre alle til at tænde for deres fjernsyn fredag den 19. december kl. 20.00, hvor at DR's store juleshow netop optaget i weekenden bliver sendt. Det bliver et fantastisk fjernsynsprogram. Faktisk en stor dag, fordi så om eftermiddagen har man hørt vores sidste program, så har man lige kommet ned på jorden igen, og så er der juleshow om aftenen. Lige præcis, ikke? Det er det, der hedder en mandelgave fra Anders Breinholt. Ja. Men der er meget af det her, det er jo under normalt omstændighed mor, vores tekniske og redaktionelle stab, men de er simpelthen resigneret. Det er længe siden, de har holdt op med at høre efter, hvad vi siger i det her program. Ja, men det er også mørkt udenfor allerede nu. Klokken er 15.30, og det er mørkt. Man og har de lyst til i gang med at lave julegaver. Ja, jeg har lyst til at skyde mig selv, og så er der sikkert nogen, der sidder derude og siger, ja, det var da også på tide, men det er da helt vildt, hva'? Ja, det er. Kæft, hvor er det kedeligt. Det er ja, det er. Kedeligt. Ja, men det er jo jorden, der vendte sig væk fra solen heroppe på den nordlige halvkugle, ikke? Som skaber disse korte dage. Det kan man jo glæde sig over nede i Brisbane. Der er altid nogle lyspunkter, Anders. Det første tal i dag er nummer 41. 41. Grevindens tal. 41. Lange tasker. 41. Og nummer 3. 3. Nummer 70. Hallo? Hallo? Nej, det er så ærgerligt. Men, altså, ja, det er selvfølgelig... Indforstået reglen er det der med... Jeg sagde det også. Ja, du har det. Det er også reglen. Nej, vi er nødt til... Ja, der må vi være hårde. Tillidsbingo. Hvad hedder du? Jeg hedder Kasper. Kasper. Hej, Kasper, vi er kede af det, gamle dreng. Men du kom til at sige hallo. Ja. Hvad siger du ved loven? Nej, jeg har lige sat den over på håndfri, det derfor. Ah. Jeg kører lastbil. Ja, Kasper. God fornøjelse. Kasper, og kør forsigtigt, ikke også? Yes. Tak, moin. Moin, moin. Okay. Jeg er helt ked af det. Men han prøvede. Ja. Så tænker jeg, afbryder dem ikke, og så sniger jeg lige tillidsbingo ind. Så er det som om, intet er hent. Jamen, det er da også snedigt. Næste nummer er? 70 igen. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ah, hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Du taler med Henrik. Goddag, Henrik, og velkommen til programmet. Jo, tak for det. Hvor ringer du fra? Jamen, jeg ringer op fra... Ja, vi er over en Sæby, det er oppe af, ude på landet. Mod Sæby? Mod Sæby, der var bare et sted, ja. Altså, du er du kørt fra Frederikshavn, eller kommer du sydfra, eller hvad? Nej, jeg kommer lidt lige sydfra, så er jeg på vej over mod Lykken nu. Nå. Og du kører også lastbil her, kan jeg høre på kokassen af et blink? Ja, det skal jeg da love for. Ja, ja. Ja, det er to kokosnødder. Henrik, må jeg spørge dig om noget? Jamen, det må du. Ikke hvad du laver til daglig, for du kører lastbil. 2. Hvor bor du henne? Ah. Jamen, jeg bor i Sønderjylland, en lille by, der hedder Ravsted. Ravsted? Er det selve Ravsted? Det er selve Ravsted, ja. Hedder det Ravsted Kommune? Nej, det hedder Tinglev Kommune. Tinglev. Og hvad er Tinglev slået sammen med? Det er jo område i dag. Er det ikke nede ved Bylderborg og sådan noget? Jeg er postnummeret under Bylderborg, men det er Tinglev Kommune. Åh, sejt, Anders, du kan Bylderborg. Ja, men jeg fiskede bare efter det her Bylderborg, kun fordi, at i min hånd lige nu, der sidder jeg med en bog, som er årets julegave-idé, eller mandengave-idé, kære Henrik. Den hedder Alle de frække steder. Er Bylderborg med der? Den er skrevet af Claus Pettersson og Jens Svare, og Niels Hausgaard, han har skrevet forord til den, ikke? Så har de altså så taget rundt i hele landet og tager billeder af dumme vejnavne eller et eller andet, eller et turistattraktion, der hedder noget dumt. Og Bylderborg kunne jo godt ligge lidt ind under det, ikke? Nej, det kunne det godt. Det kunne det godt, ja. Henrik, har du været på kroen i Bylderborg? Det er mange år siden, da. Har du været på Knipper Hedegård? Nej, det er sgu godt. Okay. Nej, men det kunne godt være det. Eller har du... Jeg er den ældste søn fra Knipper Hedegård. Eller har du været i Dunkekrogen? Dunkekrogen, nej, de siger mig ikke. Det er en blind... Jeg kan fortælle dig på billedet fra det, jeg sidder med bogen her. Dunkekrogen, det er en blind vej, hvis du forstår. Jo. Yes. Men Henrik, mens Anders han skøjter geografien, bare lige kort, er der, når du, kommer du hjem i aften, det er det, jeg vil spørge. Når du det? Nej, du, det gør jeg ikke. Hvor ordner du så hen, Henrik? Jamen, jeg regner med, at det bliver i Fjerslev. Ja. Hvad ligger der i Fjerslev og ordner det i der? Jamen, ligger... jeg har selv hotellet med, jo. Nå, selvfølgelig. Hvor er jeg dum. Min gamle nabos far ejede engang Fjerslevbusserne. Jo. Jo, sagde Henrik med påtaget interesse. Så kunne den kære fucking læs. Lad os komme videre indenfor. Og det var også, jeg vil sige, i den nedre kvartil af interessesfæren. Er du tosset, hvor var det kedeligt. Henrik, når du så på et tidspunkt kommer hjem til Bylderborg, eller Ravsted, er der så nogen, der venter på dig, når du kommer hjem? Det er der faktisk ikke, eller hvad? Lidt pus. Jamen, er der nogle husdyr? Ja, det er der. Dem er der en... 20-30 stykker af. Har du rotter? Nej, de svømmer rundt i noget vand. Hvilke fisk er det tale om? Eller er det solskildpadder? Det er fisk, der svømmer rundt, ja. Det er, hvad de hedder, det ved jeg ikke. Du har bare gået ned til det. Jeg skal have nogle fisk. Ja, jeg skal have nogle fisk. Jeg skal bare nogle... Det er kun et spørgsmål om, om vi ser pæne ud. Det er også fuldstændig. Så er det ikke et spørgsmål, om de kan gå sammen. Så spiser de bare hinanden, og så sætter vi nogle nye i. Så løser de selv problemet. Er det ferskvand eller saltvand? Det er almindeligt ferskvand. Modsat. Postevand. Henrik, tager du nogensinde dig selv i? Og stå og snakke med de fisk der? Ej, nu har jeg nogle børn, der kommer og besøger mig en gang imellem, så... Ej, men du står alligevel, når du er helt alene nogle gange. Prøv, hvis du lige tænker tilbage. Er det ikke flovt eller noget som helst? Jeg har fisk, og jeg vil sige, jeg taler med dem. Jo, men det gør jeg faktisk så, når jeg skal fodre dem. Så står jeg og slår lidt på glasset, og så står jeg og snakker med dem. Og så kommer de kommer faktisk rettende til ligesom en lille hund. De kommer, når du kan. Hvad siger du til dem, Henrik? Ja, det vil du gerne vide, hva'? Ja, det vil jeg nemlig gerne. Det er nemlighed. Nå, der er ikke nogen. Har I savnet, pappa? Jeg siger da sådan, nå, skal du have den? Nej, lad være at tage det hele, siger jeg så. Fordi ja, det gør du godt, siger lige præcis. Der er altid en skalar, der lige skal have det hele, så de der små fantomsætre, de får ingenting. Nej, hvor er I søde. Ja. Henrik, hvor gamle er dine børn? De er 13, 12 og 5. Hopsan. Nej, det passer ikke. 13, 11 og 5. 13, 11 og 5. Og så tænkte du efter, at er det med samme frue? Det er det, ja. Så tænkte du, så gider jeg ikke se på hende mere. Var det nu, det, der skete? Efter tre unger, så må jeg videre. Nu skal der ske noget nyt. Lige præcis. Ja. Nu jeg tager fisk. Men unger, kunne du ikke slippe for. Men det er vel også kun dejligt, når de er på besøg, ikke? Det er kun dejligt, ja. Hvad laver ham hende på 13? Det er en pige, der er den ældste, og de to andre, det er drenge, ja. Men Henrik, har du så nogensinde fundet dig selv i en eller anden form for dyrepark med hende på 13, og så hun på et eller andet tidspunkt siger, far, jeg gider altså ikke se på dyr længere? Nej, det har jeg ikke rigtig, nej. Bare vent til næste sommer, så er hun træt et halvt. Ja, og så gider hun, så er det ikke dyr. Far, der er en Bacardi Breeze og stand. Ja, der skal vi ikke hen. Der skal vi da hen, far. Vi skal hen i de der hobbykuglerne, siger hen. Og du bliver bare ved, nej, skat, kom, nu stopper du. Mm-hmm. Og ham på 11, er det en dreng på 11? Pige. Det er en dreng, ja. Nå, det er det. Hvad hedder han? Stephanie, Daniel og Christoffer. En god navn. Ja. Ligner de hinanden? Ja, de ligner mig alle tre, jo. Ja, det er og du er en flot fyr, Henrik, ikke? Ja, det er jo det, ja. Lige præcis. Og Daniel? Daniel, jamen, han går jo bare i skole, og, som sin store søster. Det kan ikke gå helt galt. Og Christoffer er jo kun 5, så han går stadig i børnehave, eller hvad? Han går i børnehave, ja. Hvad vil Stephanie gerne være, når hun bliver stor? Det ved jeg sådan ikke. Det ved jeg, tror alle ikke selv ved endnu. Godt, hun ikke ved det. Ja. Det er virkelig frygtindgydende, hvis børn ved, hvad de vil være, når de er 13. Så bliver jeg koldt ned og rykket for mig. Hun kunne vælge at blive stewardess i Stirling jo, fordi der har de jo lavet sådan en fed aftale nu, bare for at bevare deres arbejdspladser. Hvad kan de så? Jamen, så har de sagt, at de har til at gå sådan noget 40% ned i løn. Og det er lige noget for Stephanie. Det har kabinpersonalet sagt, det vil vi gerne. Så nu kommer de ned og tjener sådan noget 30-40% af dagpenge, altså laveste dagpengesats, men de har stadigvæk et job, hvilket jo også er fint nok. Mm. Men det fede ved Stirling, det er altså, at piloterne, de har valgt at sige, at vi vil også godt hjælpe til. Vi går ned 10% i løn. Så nu er de kun nede på omkring 85 milliarder. 80.000 om måneden. Og det vil man sige, det er fandme flot gået af piloterne, at de er gået så langt. Ja, det er jo fair nok. Henrik, jeg skal lige høre, før vi ringer af. Det, du kører til Lykken med nu, er det en last, der kan offentliggøres? Om det er en last, der kan opbevares? Nå, offentliggøres. Hvad kører du med? Ja, jamen, jeg har nogle tagplader på i dag. Lidt kedelig last. Lidt kedeligt, ja. Er det Ecopal? Det er noget Iverson. Det er Ecopal. Iverson. Ja. Noget brandhæmmende? Jamen, det er ligesom eternitplader. Nej, det er næsten lige så kedeligt, som det er med fjerde. Både til facade og tag og sådan noget. Nå, okay. Ja. Nå, men det vil Kendrick til gerne svare på. Ja, det er det ikke engang løgn. Du selv bliver kedeligt spørgsmål. Henrik, vi skal have dig til at aktivere dit blinklys. Hvis du kan, trafikmæssigt. Det kan jeg da, for jeg holder jo ind til siden, skal man jo. Naturligvis. Jeg ved godt, hvad det er. Det er ikke blinklys, det er en assistent. Og det der, det er... Jeg ved også, hvad det er. Hvad? Jeg tror, det er en Iveco. Jeg tror sgu, det er en Scania den her gang. Nå. Hvad har vi? Shit. Og det er altså endelig bud. Ja. Ja, ja. Det var sgu ikke rigtigt. Så er det en Volvo. Det var en DAF ud og blaf hjem. Ej, det er en DAF. Ej, vi har haft DAF før. Nej. Det plejer sgu ikke at lyde sådan. Nå. Prøv, kan vi lige høre det en gang til? Ja, det kan I da. En DAF. Det er sådan, det vibrerer helt op i skridtet på dig, når du aktiverer det der. Du blinker her meget, men det er eddermame en tavlig blinklysredæs, det der. Det er hollandsk. Ja, det er lige præcis, men det er Volvo, du stadig ejer det, ikke? Ja, men Volvo er jo ejet af GM, så. Der er ikke så meget Volvo i sådan en her. Jeg forstår, Henrik. Men det kan bakke med 120. Henrik, du skal sende os en e-post til satansyngel@dk. I emnefeltet, der skriver du Havdrup. Og så skal der også være størrelserne til Stephanie, Christoffer og Daniel, hvis det er, du tror, de også vil have en trøje. Jamen, det er jeg da sikker på, de gerne vil have. Hvor dejligt. Og så tak, fordi du ringede, og kør forsigtigt mod Lykken og Fjernslev. Jo, men selv tak, og tak for et godt program. Tak, Henrik. Snærer det deroppe? Det lige nu gør der ikke, men der har der kommet lidt ned her hele formiddagen her, eller eftermiddagen her, ja. Okay. Er de saltet vejene op? Det har de været flink til, ja. Skal du tænke på, at jeg læste i BT for den, at det er jo koldere her i Danmark end det er i Sibirien på grund af the chill factor. Skal der bare jo. Ud. Ja. Ja, ikke? Så jeg synes så, det jeg vil give dem ret i, det jeg synes så, det er satme koldt i dag. Det er mega koldt. Ja. Henrik, have en god aften i Fjerslev. Jo, tak. Farvel, flot fyr. Farvel. Moin. Moin. Nu spiller vi helt pladen fuld. Så er der inde i en mand fra Sønderland, og så siger du farvel. Hvad klokværket sidder fast? For satan. Kender du det? Ja, og så midt i et radioprogram. Om lidt. Vi spiller lidt musik, mens Anders får orden i testiklerne. Hvad hører vi her, Anders? Vi er Non-Believer med La Roca. Det er fandme dig nummer. Det er skønt nummer. Overset nummer, overset band, overset liv. Jeg kan sige, at... Jeg er så godt humør lige nu, og det er jeg, og det er du også. Og det er vi, fordi at vores bil er gjort ren. Sådan, du, så er det ud at sælge. Nogen, der vil købe en Punto Grande. Ja, hvad man ikke siger 90'er? Alanis Morissette skal vi høre, inden vi lukker. Ja, det skal vi til gengæld høre. Pladen fuld. Hvem den næste lytter, der munden ringer ind? Man skal ud, og så husk at sige tillids bingo. Ja, det er jo ikke raketvidenskab, vi beskæftiger os med. Det er på 4 år, man kan sige, den kører konkurrencen. Det er også snart mere ved sidste chance, man kan vinde. Det er det engang, du er. Ja. Næste nummer er nummer 54. Nummer 1. Nummer 71. Hallo? Det lyder spændende. Ah, hvor er det smukt. Bravo. Hvem taler vi med? Det er Lise. Goddag, Lise. Hej, Lise. Må jeg spørge dig om noget, Lise? Ja. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Roskilde. Ja. Selve Roskilde? Jeg ligger lige på Holbæk Motorvejen. Au, det er da vådt. Så skal man lige huske at holde afstand og have headset på. Og du må meget, hvis der kommer en resteplads, Lise. Der er jo ikke så mange restepladser lige ved Roskilde. Ja, så skal du imod. Nej, jeg har headset på. Nå, det er bare også problemet, at ofte kan man risikere, at det falder ud i lyden. Forstår du? Men er du indadgående eller udadgående, når man tænker København? Ud. Modtaget. Bor du i Roskilde, eller? Ja. Ja. Har du? Så har du været i København, måske? Nej, jeg har været i Brøndby. Nå. Ja. Nå. Men hvad har du lavet derude? Ja. Jeg har været på arbejde. Og hvad er det for noget arbejde, Lise? Jeg arbejder for DBU. Dansk Boldspilunion? Ja. Så er vi jo næsten kollegaer. Ja, Anders, du er jo officielt speaker for landsholdet, når de er i parken. Lige præcis. Ikke når de er i Brøndby, kan jeg forstå. Nej, eller i Herning, eller i Aarhus. Eller i Bengalen. Hvad laver du lige i DBU, om du spørger? Jeg er i kantinen. Og hvad har de fået at spise i dag? Ja, hvad var det? Hvad var dagens ret der? Jamen, det var sådan noget oksekød med pasta i sådan en vinsovs. Nå. Er det et godt køkken, I har i DBU's kantine, kunne jeg godt tænke mig at vide? Ja, det er okay. Lise, er du kok, økonoma, kantineassistent? Køkkenassistent. Køkkenassistent, ja. Og du, altså, slår du nogle brændskid, eller er det forbindelsen? Og der har. Ikke noget. Nej, men det er fordi, det lyder som om, du slår nogle utroligt store prutter, men det er det ikke, vel? En hvad for noget? Lise, så når I står dernede i køkkenet, spiser I personalet i køkkenet samme mad, som det I serverer for de ansatte? Ja. Og det er jo et adelsmærke. Ja, fordi det nogle gange har jeg lagt mærke til. Så kom der en luft. Det er, altså, det er fordi Lise, hun er nubuksæder, eller hvad hedder det der, så lige... Kan du høre? Og så har der været kål. Fik I kåldolmer i fredags i kantinen, Lise? Nej. Okay. Men det er bare som om, nogle gange, jeg har lidt stået oppe i vareindleveringen til DR's kantine. Oh, ja. Og så har jeg bemærket, at der kommer simpelthen de dejligste råvarer ind i kantinen. Men de når ligesom aldrig rigtig frem ud til i buffeten, forstår du? Okay. Og det er ISS, der driver den. Og det er virkelig, virkelig... Altså, nogle gange er det rigtig godt, og nogle gange er det virkelig, virkelig dårligt. Ja. Det er ikke, der er ikke sådan en mellemting. Nej, det er rigtigt. Enten er det sindssygt godt, eller også er det bare psykodårligt. Okay. Så kommer der en mening igen. Lise, jeg er ked af det, og det er kun måske også lytteren, men lige pludselig, der kommer enten lyder, som om du har en sølvøunge på bagsædet, eller også lyder det, som om du virkelig har noget galt med din tarm. Altså, det er sådan en pruttelyde, det er helt voldsomt. Men det har du ikke, okay. Nej, jeg sidder alene i bilen, og jeg prutter ikke. Og du har heller ikke en sølvøver med bagpå? Nej, Anders, nej. Hvis du var alene, så ville sølvøven jo ikke kunne sige sig at være der. Det skal man selvfølgelig meget lavt selvværd. Det ser man jo også. Lise, er du på vej hjem til kone og mand, eller mand eller kone, eller børn, eller ingen børn? Mand og børn. Nå, for søren. Og hvor mange børn er der i husstanden? To. Nå. Og hvor gamle er de? De bliver 7 og 2. Modtaget. Gud. Og hvad hedder de? Hvad hedder de? Jeg har også en, der hedder Daniel. Det er en god idé. Og det er ham på 2? Nej, han er 7. Nå. Og hende og var 2. Og den anden hedder Mathias. Mathias. Ja. Og hvad hedder din mand? Han hedder Heine. Fernand. Må jeg spørge, hvad hedder I til efternavn? Skriver. Heine Skriver. Ej, det er meget godt navn. Ej, det er faktisk udmærket navn. Det balancerer fint. Hvad laver Heine? Han er kok. Og han laver virkelig meget med kål. Jeg skal lige, Lise, har du nogensinde været i Svansmosen? Nej. Pathulesvej? Nej. Har du været i Tisbjerg? Nej. Har du nogensinde kender nogen, der bor på adressen Glanshatten? Nej. Eller Nederfitte. Det er kun fordi, at vi har fået modtaget en... og det er så plat og så dumt. Men Glanshatten er det sjovt. Jeg gad godt at bo på Glanshatten nummer 8. Hvad hedder det? Det er fordi, der er en bog, der hedder Alle de frække steder. Ja. Som kom i mandags. Og den er god at have. Det er årets mandelgave, og Heine Skriver, ikke? Han vil blive meget, meget glad. Det er bare, så er der bare nogle tosser, der har kørt rundt i Danmark og taget billeder af skilte, hvor der blandt andet står Jadegangen. Eller okay. Klitten, det er jo ikke engang, Boller, Nystillingvej, Lummerbækvej, og så Glanshatten slår alt. Der vil også lige sige, der er også Knipholdt. Prøv at høre, Lise, hun er lidt træt. Jeg er pænt træt. Jeg er ligeglad. Ja, okay. Jeg tænker bare, i Roskilde, der ligger der en vej, der hedder Lidt Godt Vej. Lidt Godt Vej? Oi. Der ligger også en. Og så lige en vinter med slået. Og så lige... Lise, har du kørekugler? Kørekugler? Ja. Det er sådan et, det du... Nej. Der er et eller andet galt med den der gamle spand, du kører i. Eller også har du virkelig, virkelig svært svedet samfund. Jeg skal høre det med Heine. Hvor er han kok henne? Det er en ny komed i deres kantine. Åh, det er jo dem, der laver kodimognyler. Ja. Ej. Er der noget personalesalg, når man arbejder der? Jeg har nogle gange lidt piller med hjem. Ja. Så om fredagen, så er det bare sådan noget. Men det er mest vitaminpiller til børn. Ja. Og hvad? Jamen, Nicomed er jo blevet en kæmpe, kæmpe stor på Kolding. Anders? Vi skal snart til at ringe af, fordi ja. At vi skal have et stykke musik frem til nederen, Lise, men holder du inde nu, eller kører du? Jeg triller lidt, men jeg kan da lige prøve at køre ind. Det er mere, fordi vi vil gerne høre dit blinklys, forstår du? Ja. Hvordan er det, man tænder det? Jeg prøver lige at blinke. Modsat. Kan I høre den? Kan lige slukke vinduespiskeren? Ja. Det er okay, da Lise, det. Lise, okay, Lise. Okay, Lise, undskyld, vent lige lidt. Lise. Nu siger jeg det, inden alle lytterne siger det på sms. Det, der er sket, det var, at det regnede meget kraftfuldt, da du var ude at køre bil i torsdags. Ja, og så, så stopper det med at regne, og det har ikke regnet i weekenden, og det har ikke regnet i dag overhovedet. Og så har du bare tænkt, hvad er det, der siger sådan? Det er da så mærkeligt. Det er min baghovedvæskerne. Så er det vinduesviskerne, så er det den for fanden. På lige at tjekke om tag- og togbarlygterne, fordi der, da I var ved Gardersøen sidste sommer, der var det jo toget nede ved Kasselbakkerne. Har du husket at slå den fra nu her? Så, nu er der blinklys. Nu gider Lise ikke mere. Tænder hun bare blinklys. Så. Så, nu tog jeg den lige, nu holder jeg alligevel ind, så kan jeg jo holde telefonen i hånden. Som man siger. Og det er også lige høre blinklys. Ja, ja, klar. Jeg prøver lige at... Lise, hun er sød. Ja, hun er. Ej, hvor er det lækkert blinklys. Det er smukt, smukt. Jeg ved godt, hvad det er. Anders, du server. Det er en Suzuki. Nå, det tror men, jeg ikke. Men jeg ved ikke, om det er en værkerne er, eller hvad det er. Det er i hvert fald en af de der små Suzuki Splash, kunne det være. Jeg tror, at Lise har lånt Opel Astra'en. Nej. Jo. Det er en Renault Laguna. Men du kan høre, det er designet, det der blinklys, Anders. Det er jo ikke bare et, der lige er kastet ind i en skov. Det er fransk design. Det er små lille franskmænd. Det er et lækkert blinklys, du har. Ja. Ja. Ja, det er helt stolt, at hun har taget os ud. Men vinduesviskerne, den skulle du måske... det skulle jeg ikke have sagt. Nej. Det mente jeg heller ikke, Lise. Det var sjovt. Lise, og så prøv lige at køre sædet lige 3 tænder tilbage. Så sidder du lidt mere bedre. Har du ikke... det er mærkeligt, at rette sidder helt oppe. Lise, du har vundet en t-shirt, og det samme har Heine. Ja, men det har Daniel vel egentlig også. Daniel også. Men ikke... Og Mathias. Jamen, han er sgu bare for lille. Ja, han kan ikke være okay. Jo, han skal da også. Jo, ved du hvad? Ved du hvad? Vi har... Send en e-post, satansyngel, snablag, der.dk. Så har han den at vokse i. Ja. I emnefeltet skriver du... Ja, Anders. Øjeblik, så skal vi lige se her. Kørvelvej. Kørvelvej. Og det var altså Kørvelvej. Og så din adresse og størrelserne. Og så skal du køre pænt og forsigtigt. Og tak, fordi du ringede. Ja, så tak. Og helt Heine mange, mange gange, Lise. Ja, og sige, at han skal hilse videre i Nykomed. Ja, det skal jeg gøre. Det er godt. Moin. Moin. Okay. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin, Lise. Moin. Nå, så lader hun bo. Hun var sød. Ja, hun var rigtig sød. Heine er en heldig pamjulefis. Gad du at bo i? Barberup? Ja. Det gad jeg her godt. Der ser hyggeligt ud. Nu spiller vi et stykke musik, og det er det sidste, vi når i dag. Altså, inden vi så siger ordentligt farvel, ikke? Det er korrekt. Det var 4 minutter og 7 sekunder. Alanis Morissette, thank you. Det her er et lækkert nummer, ikke? Jo, og der kan der godt være dem, der siger, at Alanis Morissette ikke er så god, som hun har været. Det synes jeg ikke rigtigt. Nej, men det her nummer er også gammelt i øvrigt, ikke? Ja, det er det, jeg mener. Men den seneste plade... Nå, den er ikke så god, eller? Nej. Der er et nummer, hun lavede på sin forrige plade, tror jeg. Forrige plade, Eight Easy Steps, som var et helt fantastisk nummer. Ja. Nu siger vi morgen, og tak for i dag. I morgen er vi tilbage. På vores hjemmeside, der er det Korskors og Spejder. Så kan man jo hente vores podcast. Ja, gør det lige, ikke? Og herinde omkring ved nattentiden, og så skal man jo også tænde for sin radio om lidt, fordi at... eller lad den stå tændt. Jeg gør det. Fordi at Tony og Sara... er tilbage med køder. Ja. Efter nyhederne. Og sporten. Er der også sport? Ja. Er der nogle andre ting, vi skal huske at sige egentlig? Vi skal huske, at der er en måned til jul. Ja, det er der egentlig rigtigt. Og der er kun 6 dage til, der skal begynde at lave julekalender. Så skal jeg gøre noget. Har de fået klippet ham derud i julekalenderen i øvrigt? Ja, det tror jeg. Okay. Ja. Så er der fred igen i lille Danmark. Her er juletopvormenhederne kl. 16. Morgen.